أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسجدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سورة المنافقون مدني سورة دي نزول کې یو سل سلورم دی د سورې حج نه رسته نازل دی او د مجادلین مخکې دی. د سورت ربط د مخکې سره په ګڼو طریقو دی. یو خو هغه طریقه چې تاسو ته ابتدا کې ماوي چې سورې صف کې ذمواره د شبانو ځوانانو ذکر کولې، سورې جمعه کې ذمواره د علماو ذکر کړي، د دې سورت کې ذمواره د مالدارو عمراو ذکر کړي. دارنګ مخکې ردو په داوی د يهودو چې هغه دا داوه کوله چې موږ د الله اولیاء یو، نو په دې صورت کې رد کوي داغي د منافقانو په غلط خبر او په غلطه داوه باندې چې هغه وایي انک لرسول الله. دارنګ مخکې قبایح د يهودو ذکرونه، دې صورت کې قبایح د منافقو خلقو ذکر کوي. دارنګ مخکې دا ذکر کړ چې مالونه د دنیا غوري فتنه ده، د دین په مقابله کې ګوري اسې نه چې تاسو هغه په دیشې نه دی صورت کې ایمان والا ته امر کوي چې دا مالونه ګوري تاسو مهلت کې او غفلت کې وانه شي. دارنګه تاسو وایي چې سورې جمعه کې رد په دروغو د يهودو، نو دی صورت کې رد په دروغو د منافقانو باندې، یا هغه کې زجر يهودو ته، نو دی صورت کې هم زجر دی په منافقو ته دی. دارنګه هغه صورت کې وي وي د لهوي په وجه سره خطبه او د مبرې ده، نو دې صورت کې وي مالونه اولاد تاسو له ذکر د الله نه مشغول لګي ګوره. یادا شو چې هغه صورت کې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شو، نو دې صورت کې رد په هغه چا چې اقرار پر رسالت داغه باندې په دروغه کوي دروغ وي. دا اود صورت زجر دې په منافقانو باندې په منکول سره د انفاق نه خصوصا او په نورو قبایح عموما. خلاصه د صورت دا ده چې رد دې لومبه په شهادت د رسالت باندې په دروغه چې دې دعوی کولې د ایمان بر رسول چې دا سه دروغ وي لکه لومبه آیات کې وي. بیا دا غي قبایح شروع کړی دي د دویم آیات نه چې شروع کې د لومبه آیات نه شروع دي، اصل کې تر اتم آیات پوری دي. نو ګڼ قبایح دا غي ذکر کړی دي لکه یو دا چې منافق دروغجن دي، نو دویم دا چې تغذو ایمانه هم جننا، نو دریم دا چې صدو هم سبیل الله، نو سلورم دا سا اماکانو یعملون، نو پنځم دا چې انهم آمنوا ثم کفروا، نو شپږم دا چې طبیع علی قلوبهم، نو اووم دا چې لا یفقهون، نو اتم دا چې اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، نو نهم دا چې وان یقولوا تسمع لقولهم، نو لسم دا کأنهم خشب مسندة یو لسم دا یحسبون کل صیحة علیهم، دو لسم دا هم العدو، نو دیار لسم دا چی لو و رؤوسهم لیل پکی، نو سوار لسم دا چی یسدون، نو پن لسم دا چی مستکبرون، مشفارسم دا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله نوال لسم دا چی يقولون لئن رجعنا الى المدينة غلط قول کی ناتل لسم دا چی لیکن المنافقین لا يعلمون دا تلس قوائح ترویتم آتا پوری دا دی ذکر کلو نداغی نرستو بیا من کئی ایمان والا دا تشبید منافقونا او دا دینا چی اشتغال پا مالون و اولاد مکوی لکا دا منافقو گوندا نغم آیات کی بیا با ترغیب ورکی چی دا اللہ پلار کے خرچو کے دا اللہ دا دین دا اعلاد پارا او دا مرگ نمک کے مخیو کے گورے لکا لسم آیات کی ہوئی نبیا ذکر کئی ایجاب دا اجل چی اجل خام خارا روان دے نیتشتا عمرے با دا دنیا نبزے مخی مخی زان لتا اولے گال دا بسم الله الذي له الإحاطة العظمى علما وقدرة الرحمن الذي ستر لعموم رحمته على من أراد من عباده الرحيم الذي خلص أهل وده من الأخلاق الغير المرضية خاص ومدد دنون الله آغا ذات چه داغا إحاطة دا دير الويا بلحاظ دا علم ودا قدرت رحمن ذات ده فردير آوستر دا وجد عموم دا رحمتنا پا آغا چا چه غوختی ده قلو بندگانونا رحیم ذات ده خالص کری دی خپل دوستان ده آغا اخلاقونا چه پسندیده نئی مرضی نئی اذا جاک المنافقون قالو نشهدو انکا لرسول اللہ شورو شوا منافق و در زجر او تعریف ده منافق ته اشاره کئی آیات نا تعریف ده منافق محفوظ ده چه منافق ته خوی اذا جاک المنافقون کله چې راشي تا ته منافقان قالو دی وی نشهد انک لرسول الله گواہی کوم چې یقینا خامخا ته رسول د الله یې ور مخامخ چې راشي نو دا خبره کوي چې یقیني گواہی کو چې ته د الله رسول نبی له سلام ته وی نو والله یعلم دا د الله کلام دی الله ته هم پته ده الله هم پوه دی چې انک لرسول چې یقینا ته خامخا رسول دا غي والله یشهد او الله گواہی کوي ان المنافقین لکاذبون یقینا دا منافقان خامخا دروغجن دي وګورم خامخ شهادت د حق او باطن کې منکر دي کنه نو پته ولګی دا چې کوم سره مخامخ هغه اقرار کوي او دن نه انکار کوي په لګی دا منافق دي دا رنګ اسلام ښکار کوي او کفر پټي هغه لکه پروت دی نو دا د علی او وصف ذکر کوي دروغجن دي قالوا نشهد دی خداوی چې مونږ گواہی کوو او شهادت شرعیه دینا ځکه شهادت شرعیه چې دی ته وی چې موافقت د زړه د جبې لیکن دی چې دا کلمه وی نو صرف مشابهت کوي د ایمان والا سره ځکه هغه وی اشهد و نشهد و نشهد الله لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبد رسوله نو دین دا غي سره موافقت کوي ایو تعبیر پکې داو چی دی بوی نشهد من همون قسم کونو شهادت کا معنی دا قسم نے او والله یعلمو دا جمله معترضه دا او دا پار دفع دا وهم دا اگر دا چی روز تو جمله کی اللہ دا دی تکذیب کرده نو آیا دا پیغمبر دا اللہ رسول دے سو نو جواب پیش نی یقیناً دا اللہ رسول دے نو والله یشهد ان المنافقین لکاذبون دے بان اشکال لاغے اشکال دارا چې منافقان خدا خبره کړی دا چې نشهد انک لرسول نبی علیہ السلام دوی مونږ گواہی کو چې ته الله پیغمبر یې نبی څنګه الله وی چې د منافقان دروغجن دي سوال راغی د مقام کې چې قول د منافقان انک لرسول الله دا خو حق او رښتیا او کنه نو څنګه هغه دروغ وې نو جواب په ګڼو طریقو دی یو طریقه هغه چې فراوی لیو امام فرا چې دی په لکه دروغجن دي لکاذبون بزمائرهم قرطبی تکذیب راجی دے زمائر ہوتا مانا لکی انکار دے خوب اخلی اقرار دے دا اللہ تنہ دے قبول نو مانا سو شہادت موافقت دے جبے او دے زلط دے لکی گی او دے منافقان او زلط دے جبے سر موافق ندے نو دا شہادت ندے او حال دا چیدی گی تنم دے شہادت وی نو دروغ نشو دے موجدہ دا چیدی پخپل زام کے دروغ جندی پخپل خیال کے ولی دے چی دا وی نو دا دے دڑن نو وی چې دا نه وي نو دې خپل خیال کې دروغ جن دې باندې دې پنيز ان کله رسول الله دا واقع نه خلاف دې کړې خو منی نه او خلاف دا واقع نه دروغ نه او دا شان تعبیر متول کې هم کړو چې هغه به مطلب ادارې چې دی په دې خپل قسم کې دروغجن دي نو شهادت حلفي دي او بل وجدادا چې دلته د کاذبون نه مراد اغه تعبیر چې مونږ دغه وکړو دا غیر تعبیر و کړه دی وی پیدا دلالت کوي په دې چې ایمان اصل کې تصدیق به پزړه باندې او کلام حقیقی اغه دې چې هغه پړه کې پروت دی او چا چې او خبره وکړه په خپل باندې او پړه کې داغه خلاف عقیده پرتوا مدا ضرور دی ځکه انما الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا اصل کې خبره لکه پرته ای خدا خپل چې دی پدې باندې تعبیر دړه خبرې کیږي اوس دړه لکه د نن کفر پروت دی او په خله کفر نه ښکارا کوي دغه زړه دغه خله یو بر سره موافق نشو کنه نو به تعبیر توزی خبره بیا درې موجه دادا چې دلته د کاذبون نه مراد کذب دی پدې جمله کې نه پدې جمله کې نه دي شین نکلا رسول الله بلکې دی یو خبره کړې ورسره روان دي چې رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول یو غزا کې رستو راځي غزوه مریسی او دوی باندې کې یو خبر او کړه یو صحابي ته ورېدل او زید ابن اسلم رضی الله عنه دغه کشر صحابي وله سوتل سو کال عمر کې ګیره لانا ورغله چې دوی ویل یخرجن الاعز منها الاذل کوم دینې ته لاړ واپس نو دا مخوري ځان به ادو دا ذلیل خلق به وباسو نبی له سلام او دغه ملګری یادول هغه چې بیا خبر آلته ورسوله نو عبد الله ابن ابی انکار خوش ما داسې نه دی ویلی وانت نور خلق مو چې دا اوس کین روبه سره دی جی بیا رسته او بل صحابي او غم اخري کې دي انصار او کې دي نبی رسول الله او ته کور عبد الله ابن ابی دا ویلی دی هغه ته ویلی به دی الله رسوله ذکر سره داسې دی چې تلا نه راغله دا دی نمک کې دی شي دی مدینه والے اتفاق کړو چې خپل مشرک داغه مشرک ختم شو چې تر هغه مشرک ختم شو چې مشرک ختم شو نو به خامخا اوس دا چل کی نو الله داغه په حق کې آیاتونه راولېګل کنينو زید رضی الله عنه وي دې خلکو خلق له کې عالم شمړا دي مشر سړي بهر کې دا خبره کې دنه دی ویلي وي زب کور دنه راځم بار بار راوته ما چې خلک را ته خبرې کوي او آیاتونه نازل شو د زید رضی الله عنه په حق کې چې بالکل دا خبره کړې ده داغه خبره یادي چې دې غاړه دې راغې نه انکار کوم دروغجن نشو خبره کړې ده اوس انکار کې چې مان نه کړې نو خبره هغه تر هغه کې چې الله کوي خبر ورکی چې بشکا منافقان قام حاضر جندی پدی خبره کی چې انکار کوي د دین چې دی وی چې له یو پر جنل اعظم منها لزل اتمات کړه روان دي رسول نو دا وګړه د دې یو قباحت نو بل قباحت اتخذو ایمانهم جنن اتخذو ایمانهم جنن نیولې دي یا ګرځولې دي قسمون خپل جنتن دال د قسم نه دال جوړ کړو او پاګه ځان بچ کړي ایمان والا و توی چې تا دا قسم په پلم مرګري در به قسم وکړي ولا له منافق په فت چې ډېر قسمونه کوي نو فسودو ان سبیل الله نو من شو یا نور خلق من کوي دا الله د لارې نه ځکه سود لازمی متعدی دواړه راځي په دواړه معنی کول شي چې په خپل من شو دا الله د لارې نه یا نور خلق من کوي دا الله د لارې نه نه بل قباحت شي او بل قباحت تلورم انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا دی بد دی هغه عملونه چې دی کوي دغه د دې درې خصلتونه نور ناکاره ذکر کړو مخکې یو خصلت لوندې آیات کې ذکر شکه نه دا چې سوره مجادله شپاره سم آیات کې ذکر وو ایمان د یمین جمع او یمین قسم ته وي عربی کې او تحلفم وي قسم متم وي هر کله چې دی وی ونشهدو نو دا دی پنیت د قسم سره ویلی او دا قسم نه د اکثر علما دا ویلی د دې وجنه دی آیات کې داګه نه تعبیر شو په ایمان سره او صیغه د جمع د دې وجنه ذکر کړه چې دې داسې قسمونه کول ډیرو کنه جننه لکه په ډال چې انسان ځان د گزار د توري د نه زینه بچ کی په دارنګ دې په دې قسمونو ځان د دنیا د سزا نه او د قتال نه او د ایمان والو د زور نه بچ کی کنه ځکه کوي د قسم نه وی ډال جوړ کړل په دې ځان بچ کی ګوره په دې تو کنه شي چې د خما د ډېر کړه قسم وکړو اتخذو ایمانهم جننه نفس ودو نو بند شو دی یا نور خلق بندی من کئی ان سبیل اللہ دا اللہ دا دین انہم سا ما کانو یعملون یقینا بد دی اغا عملو نجی دی کئی تیو عمل خود دی نده سود مارا تاوی لازمی متعدی دوارا معنی کولش دلتا دوارا سی دی او مقصد داره چې په دروغ و قسمونو دی پلم دا حق نمحروم شو او دارنگی نور خلقم پدې سره اړې دوکه ورکې نو د لار د توحید او د سنت نه اړې او دې په رښتینی ګمان کوي د دې وجه نه دا دوکه کوي خلکو سره او په دوکه باندې خلک د ایمان نه اړې کنه نو دوه همانی پکې د لازمی متادی کولې شي او دا بد کار دی څه کار دی نه کوي سه اما قانون یعملون ذالک بانهم امنوا ثم کفروا دا په دې وجه چې دې ایمان راوړلې او به کفر کړلې نو فتو بیا علی قلوبهم نو مهر والے شوی دے پزڑونو دا دی باننے پا هم لا افقہون نو دی نپوئی گی مرد آیات کی ردی مورا اصطاف ذکر گئی گا نا ذالک اشارہ دا حکم دا نفاق و منافقت تا پاول آیات کی یا اشارہ دا طول مخی تا مانا نفاق چی کئی منافقت کئی دارنگ دروغ وئی قسم کئی بدروغا دا دین نخلق کڑی بد عملون کئی دا طول دا اولی دی دا سکری بأنهم آمنوا ثم كفروا ایمان راولې بیا کافر شي دي نو مطلب د دینه یو ځل ایمان او کفر نه وي بلکې کثرت او تکراری یو وخت چې وګوري سار کې ناته بشي بری دا ځان ښکار کی ته به سوچ مسلمان دي تاسو رو مونږ جون کی چې نه هاږي کیږي نو الله تبارک وتعالى کی د الله رسول ته کوي چې لاس بږي کیږي نو بیا چې وګوري نو بیا ځان مسلمان کړي چې یو لاس بږي کیږي نو بیا به کافر دا یو ځل لږ تکرار دی اشاره ده اوس ایمان او کفر ایمان او کفر دا د کار له منافق د خلینو د کفر خبرې وباسي کله او پاغه دی چې پوئږي چې دلته سوکشته نه معنی هر وخت ایمان کار کوي او بیا د کفر کار کوي نو بیا بیا دا څه کوي لکه سورې نساء 137 آیات کې انداسې تیر شو او دا سبب دی د پاره د تبع او د مهر پزړونو باندې د دیو یې نرستې فیز ذکر کړل د فیز سببیت باندې دلالت کوي نو فتو به عدد دی وجنه د دې پزړونو باندې الله مهر تو بیا اعلی قلوبهم نو مهر سبب دې د پاره د جهل د دې وجه نه خیر اورا نو فهم لا يفقهون نو دین پویږي هغه علم چې پاګې سره د حق او باطل تمیز کیږي هغه فقاحت ته او منافق دا غیر محروم دي هغه سره نشته نو اذا رايتهم توجبك اجسامهم کله چې تو ویني دي نو تعجب کی بواچی تعالی را تنی دی ډیر غوړی جوړ یو ډیر مزیداری تنی دی ځکه عبد الله ابن ابی ابن سلول شو کنه نو ډیر غټ کټ او ډیر سور سپینه او ډیر دم لولو ډیر برابر سوکا جو کړه ډیر برابر او ان یقولو او کشر دی د دنیا څخه خبره کوي د دنیا د حالات او تذکرہ ته شروع کی سیاستونه شروع کی نو تسمع لقولهم نو تبغوق دې دې خبره تا تمره پانداس خبره کوي دغه دنیا ته خو دې ډېر قوه ده کنه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون نو دا وګوره دې بل قباحت یو خدای چې تنی دې تنور خلق دې ان لهم اجساما ومناظرا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی عبد الله ابن ابی بن سلول کان جسیما فصیحا غلق اللسان ډیر ښهسته وجودی ډیر فصیح او دخلینا چې به ډیر چالاک و نو چې کله خبره به نبی له سلام ته کوله نبی له سلام وو ته وکی خو دومره چالاک دی زاد المسیر ابن جوزی راوړی نو ثاني امداسی دی صحیح مسلم کې حدیث راځي کنه رسول پر پسې مر روان دي کان نو خوشو بم مسنده آسی دټ لرګی دی کنه او بل وای یقول کدی څه خبره کین ته بو ته وکی دی ولی دغه فصاحت او بلاغت د وجې د دنیا د خبرو کو چالاکي کې ډېر ماهر دي د دنیا ټول سیاستونو سار شه دې پاتې دي لګا نه د دنیا څومره اخبارات چې دي کنه دا سرخه ده ته یاد دي دا څه په ترتیب به راته وي دا چې شو دا چې اګه تاسو پوښتې او کې یو معمولی مسله بوله دي نو ورځه د استنجاو او د څه مسلې نه بغاتل د موږ د مسلې نه بغاتل لیکن پاګې کې ټول دماغ د دې کې خرج کیږي دا قران ویلو مکه دا خبره کړې او علمون ظاهرا من الحیات لیکن دلتوب ته وګوره اوس دلتوب ذکر کوي چې پرې ته نه دوکانه شي چرتا چې ته خو دا وړې وې غټ کټ او سرس پیندې الله وی کان نه هم خوشب مسندا کان نه هم خوشب مسندا ویا کی دا لرګی دی اړم کړی شي دیوال دا لرګی دی خسته بیمش دی ګلکارې پښوی دی هغه دیوال تاړم نه دمیز نه سوکنه خبر چې مین دې ډډ دی او کنه خو پټ ډیر خسته ری ظاهر کی نور چې توله داسې کې نو ټانټي اپا پیوږي وی دا مثال ده دې ډډ دې ده باندې نه یا دا مطلب دې چې کا اشباح بلا ارواح و اجسام بلا احلام کردې وی صرف خټ کې دي روحونه بګنيشتا صرف جسمونه دي خو عقل پکې نشته چې کوم عقل اخرت کې نافع دي ګوره ښا د دنیا لذيذونو کې اچا بغښتا د اخرت ولا عقل دې نشته د دې وجنه صحیح مسلم کې حدیث راځي کانو رجال الاجمل شيء دا منافقان ډېر خیسته خیسته وګره د شکلون نټول ټول خیسته خیسته وي کانم خوشوبو ویا کې دا نرګري مسنده چې تکیا کړی شوی دیوال تا او دیوال ته چکلا یو لرګي دا پیړم کې نو په کوم طرفه چې نور لګي هغه وچی ا دابل طرفه لون پاتې شي دغه شان دې دو پړک دی کنه یو طرفه وښ دی او بل طرفه لون دی دې ته اشاره وکړه دا منافق ظاهر انتهایی خیسته لري ډیر لحیم شحیم دی او په سیرې تلین دی مسلمانۍ کې لیکن دنه چې وګوره نو دنه ټول د کفر نو د غلاظت نو د ګندګۍ نه ډک دی لکه ډیران دی او دنه نه ګندګۍ د ټول او داغه د پاسه یو خیسته غونته کې دغه واچولې شي د ګلونو چې ظاهر کې وته ته ګوره نو دا خدومره خیسته ځای دی او چې لخ پکې دی نه دا ته پته لګي دا خو له ګندګۍ ده نو وګوره د پاسه خیسته ښکاری دغه شان حال د دې دی ګانم خو شته بل قباحت شګل نو بل ا دې کې اشاره و د دې کمزوري ایمان دی مان نه ډډ دی فا دن نه ډډ دی مټاک نه لې او د سړی مینس ته وره چې چغجی دی کوم مټاک نه دې چغجی دی د کې سشتانا مټاک نه دی مانا کلک نه دی مضبوط نه دی په داو د ایمان کې نو دلتو بدا دی یحسبون کل صیحتن علیہم ګمان کوي دی د هرې چغې په ځان باندې ګمان کوي د هرې چغې په ځان باندې مانا چکاله سو سره د غټوالي د بدنونو د مضبوطوالي د بدنونو د چالاکي د جبین او ګوره دې کنه یم ډیر بوس دل لیکنه سو احساسه وي اعلان سوشي کنه نظر دی وقتی دی اړې رپیږي دارنګ د عذاب تذکره دارنګ آیاتونه د تخویف دنیوي او کروي ذکر شي زواجر ذکر شي د ټولو د صحیحه شامل ده دې ګمان کوي چې دا آیاتونه خو زمون مبارک دي نو ګوره تا مو مسلکه عام خبره وکه د منافق قباحت په ذکر کې د کفر قباحت په ذکر کې ا دې مناسبه نو دې بل تغلی غون توې د ټولې ماته وکي دا تا ته نه ویلي عام خبره خو دې وی چې دا چې په ما وواله یحسبون کل صیحه علیهم یو وخت د منافق په ذکر کړو هغه خو د منافقانو صفات بیانول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زواجر یې د ذکر کول د دنیا عذاب او آخرت عذاب ذکر کو ا دې ناس نه یو بل ته به له ویلو خبر شي وي ښه د مبارکي وکي یحسبون کل صیحتن علیه دارنګي اس چې چغواله شي چرته کنه چې څه جګړه مګړه ده نو یو د باندې hebat راشي ښه دا جو کوم کو چې راځي یحسبون کل صیحتن علیه هم العدو دا پور دشمنان دي الله وی کامل دشمن دې امداد کوي خزه کړه د لستونی مارلې دا ډیر خطرناک دی ها د دشمن نه خو بزانو ساتي چې ښکارا دشمن دې تاغه پس ټوپک ګرځي هغه تا پسې ګرځي وچې دوستانی تا سره په یو تالی خوري کنه لدا ډیر خطرناکي او اکثر چې سړی خرابي کې راغله درته خرابي دا هغه دشمن دلا څنګه خدای د لستونی ماران دي هم العدو الله وی العدو رخه پس عدو نه هي هم العدو دا پوره دشمنان دي کامل دشمنان دي الاسلام دلالت په کمال باندې کوي مان دي کې دوستانی هیڅ جهت باقی نه ده پوره د توحید او سنت دشمن دي نو قاتلهم الله الله خود دی هلاکی الله خود دی پدی لعنت کی الله خود دی تباکی ان یوفقون سرنگی اڑولی شدی د حق نام الله خود دی تباکی دغه دو مطلب ای یا خدا فاحذرهم زان د دینه بچکا زان ته اوسا دا زان ته لری کزه پورا دشمن نه نو قاتے پر نه دی چې کله کوشش پی دا رنگ دا په خبرو کې مرزا دغه مطلب دی احتیاط او حذر ستوی یرا یرا دای چې په احتیاط سره قران کریم ویلو تاسو ته ورشي وی چې خذو حذرکم دشمن سره مقابله کې او په دې کې د مونږ وخت راغونه دغه وخت کې به احتیاط کې وصله به کته نګدي وصله ځان سره بند او ساتي سپته نه لګي کې دې چې په دغه وخت کې حمله کوي چې ته تیارې دغه شان مطلب دلته ته ته تیار یار وخت به خبره کوي چې تاسو سره داغه توړي دا رنګ چې دې خبره کوي چې پای کې تر اگیر نشي قاتلهم الله یو خدا چې دا جمله خبریه ده نو معنا الله دې دی هلاکی او الله هلاکل دا چې خلق الله هلاکی دنیا هم تبا اخرت هم تبا شیکنه عمر دې عبد الله ابن ابي ابن سلول په شان دې اتیا کال عمر شې جلدوش عمر خو دې نه بچیږي دا الله د عذاب سوره عمر وای اخوا پته نه لګی چې نه ختمې دن کې ژوند سوره د قبر کې سوره پروت ته حشر کې بیٹھول له عذاب دی رته بایری څنګه وی قاتل دنیا کې مله تبا کی او کوم منافق چې له هغه حال دا جوړ شوی دی منافق هغه ته وی چې هغه مسلمان ته ځان داسې ښکاره کی چې ستا خیر خواه ما اخوا د دشمن سره ساز باز کوي د کافر سره ته د پسرې سودا کړی دا تاسو تاریخ په لوګوره د هندو پات لري مزه انګریز تاریخ راوال هغه ګورا چې ایست انډیا کپنی دلته کړهاله هغه څنګه حاوی شو ستاسو مسلمان باندې یو خپل په شکل کې لیک کسان راځي او ټول ملک قبضه کوي دا مشر دغه خلکو چال له خو افسوس دا چې نن زمون مسلمانان کاغه زمون مشران دي که شران دي په دینه کوي دی راځي په یو نومو رااله پاغنو باندې ورو پرېدل صرف یو څنګه مقابله ته ولاړو مسلمانانو کورنۍ کې یو بل سره جنگول په یو بلاس کې خود غیر سره مو دی بل سره جنگيګا صرف یو تیپو سلطان تیپو سلطان اتلس کالا مسلسل غی تر جنگی دلی اتلس کالا او شاید چې هغه کامیاب شوی وي ها زکه هغه ته شیر میسور خطاب غی خپل ورکړو چې د میسور زمره دغه او زمره کافر بد ډیر یری دل خلق ولا پټوان یو کړی لګیره کې خرولی او پریته ولا غړ غړ یو کړی دی حالانکه داغه خ شرعی ګیرا وا د دین عالمو کم جماعت د میسور خپل غړ جماعت یې خپل امامتی غور کوش درس به مغه کو او دې په سوره غلط شکل کې پیش کړی دی هغه دا دي ظالمانو ولدا غشاندې خپل شکل دوه پوری کړه نظر داغه شکل جوړږي وای تاسو مجاهدو اتلس کالا مسلسل جنگ یې دللې او پاګې کې داغه دا مشهور مقوله ده چې ننوم د مسلمان خلیل راضي چې په اخر کې بالکل فوش بیا چې ما سره غداری وشو دن کسانو وغي انګريزانو ته ټول احوال خپل کړه چې رضی الله عنه حملو کې رضی الله عنه حملو کې پداسي موسم کې راشه اوس کله صبر شوه سیوانه یو دور وځه نو دریاي کاویری را روانو او کاویری سیلاب چې راغله او کافر به بندو دي خوانو شروع اتله او میر موهیرو لګیدو ناغه په من کې غداری وکړه ساز بازو کو کمزوري زوینه او خل او رستو هغه پوشه په دی باندې چې ما سره غداری وشو دا هغه چا د لاسه چې ما وزیر دی ما ته ډیر مزه دی غلطی مشورې ته زامنو سرونه ولدا ته راولې شو لیکن داغه پروا نه واخه سرونه دې پرې کړی واړه ما شومان زامنې ولې نیولې درې سالور راولې شو پروا نه غنوا ام بیا هم جنگېدو او تر دې پوری چې په اخر کې راپري وته نو یو تن راغې هغه دې اتور هغه څه ده کړه هغه توري ته چې کوم موټه وا هغه د سرو وا دا موټه ګلکاری به شی وا او د کله اساو هو جسم وا راغې چې غرب شنه جو ته بیا گزار کړو سره ته خو وشته ساتي وته غو کې نغې دې بیا لری نه پړو باندې شته خو لاله راته بیا ډیر وخت نه خوان راته تر دې چې ما دې ګرشو چې اوس په کې سایه ځنه دې بیا راوځي او اخر کې بیا دا واحد کړو چې کله خبر کې خفاو کنا نو انګریزان او د سلامي او کړه د یو کړي موږ دا یو کسولې د بده ټول وطن کې ها شیر میسو جعفر از بنگال صادق ذکن ننګي دین ننګي ایمان ننګي وطن دا خلک منافقان چې دی ولګي او دې دغه ساز باز د کافرو سره وکي د مسلمان اگر ازونه وتا اوټ کی او دې کاره کی کمزوري زینو وته خو هغه دا کمزور زینو نه راشي او مسلمانانو باندې ته سلوت کی وګورګي چا په لګ نظر ورته وکړه الله در سترګې درکړي دي ٹھیک ده چې په میډیا باندې د يهودو غلبه ده نن ډېر اکثر چې وګوره اخبار کمزوري لیکن کار الله سره سترګې درکړې دی وګوره چې کافر کم چالو نه چلی او مسلمانې په کم جال کې راګیر کړل دي پدا چې جال کې راګیر کړل دي چې دې ځان خلاصولې نشي او خلاصې دې ځان نو صرف په یو څه خلاصې دي دا الله په دین باندې کلک عقیده او په دې کلک عمل چې دک دا تهذیب راغې دې برابر شو هي سم دي کافر اوس نه پکېل نه دي ته حیثیت نشته لیکن افسوس دار چې دې ناغی دا چل پی تاکت منافقان دی دیم بدا چل گو خا زکر قرآن کریم وی هم العدو قاتلهم اللہ اللہ دی تباکی نو او دیکی دام دی چه خیری و توکے بعض علماؤی دا قاتلهم اللہ جملہ دعائی دا جملہ دعائی نمان خیری خود اے خود تباکی اللہ وی زود خیری کم تاسو تو مکے دا ما تا تا تعلیم را کئی چه منافق تا خیری کوا اصنا جگہ تا دعاو کی یا اللہ چکم منافق دے کما ته معلوم دی کما ته نه دی معلوم ته تباہ او برباد کې ځکه مسلمانان داغه د لاسه خرابي دی اسلام کمزوري کی دا دعا کو په خپل عبادت کې خاتلهم الله ان یو فكون چتاړو لیکيږي دي مان سره د وضاحت د دلایل او د حق نه دی په کم دلیل سره د حق نه بل طرف کاولي اشر تروان نو وی ذاقیل لهم بل قباحت ورا کله چې وی لشي تا نبی السلام موجود تعالو راشه یستغفر لکم رسول الله چې بخنو غاړي تاسو د پاره رسول الله کوبو باسه د منافقت نه کوي اخلاص سره مسلمانان شه چې نبی رسول الله تاسو د پاره د الله نه د مغفرت سوالو کې الله ما معاف کی اته کسان به بيداز چې غیر اغلی ورسته بیا مخلصان شوخه اول کې به منافقت او دا لک کسان چې غیراله دا عبد الله ابن ابي ابن سلول دی چې رئیس المنافقین دی لیکن د دزوی دی عبد الله ابن ابي ابن سلول ته پلان رومي عبد الله رضوی عبد الله نوم دی عربو کې دا ډیر دی بلکې دا سم شوی دی چې دا پلان رومي احمد دی د نکنو می احمد دی د زینو می احمد ابن احمد ابن احمد دا څه بده خبره خو نه زمون خلک دا څه نه کوي د نکنو دی نو که یې نومي او برابر یې کې رضوی نه عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه ډیر مخلص تر دې چې محمد رسول الله داغه د خبرې نه مجبور شي او هغه ته د الله رسول زما په پلار جنازه په جنازه په او عمر رضی الله عنه دا راځو چې مکه په جنازه منافق د ښکارا منافق دی هغه عبد الله ته قتل دي ډیر بیا هغه یو ځل راغلو نبی له سلام ته وي پیدا الله رسول اجازه ترا کړي دا خپل ورو جو نبی له سلام ته نه داسي مکه ولې بدنامي راځي بیا په خلق وې محمد رسول الله خپل ملګرو ته وې چې پلارانو وځنه دې سره د دین بدنامي راځي اگر چې هغه وجل څه ګناه نو جرم نو هغه ته داشي بنکه پرېد الله به چې کوم نه ډر درا هغه به خپل ځای دی او بیا وروسته راغله پلاریونه لار کو پلاری نبی علیہ السلام داغه د وژنې تاسو واقعې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام به جنازه وکړه داغه وروسته بیا خپل کمیځ وته واچو چې پای کې بدن نبی علیہ السلام قلم مبارک لګیدلې و بیا ولګیدو او په خپل کې ول لاړې ټوکري خپلې او آیاتونه نازل شو استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم کته ولا بخنه غواړي او کنه غواړي پیغمبر ته وي کو یا ځل ولا غواړي تر کثرت ته پاره وي کوم غواړي چې شل ځل مې ته وي او یا ځل مې ته وي الله نه بخنه او اوس ته وي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دا یو خبره یاد ساته منافق چې مړ شي چرته به جنازه لنزي نه به داغه قبر خوا کې هغه دعا کوي من را لا دا عمر رضی الله عنه موافقتها رد اغن او داغه فایده ورنه کبر چې منافق دې د محمد رسول الله هغه بیا عمر رضی الله عنه ته به ته خپکهګه پدې ما چې پرون قیدیان راغلی وو د بدر قیدیان او یا کسان نو پېګه زما کروم راغلی وو عباس او عباس رضی الله عنه دونه نګنو چې دنګونو د قیدیانو لپاره د جامو ضرورت وو نو جامع راتلی دو عباس رضی الله عنه له چې په کمیس راولې شنو هغه چې بداسې کړن تر دې پر اورسی ځکه عباس رضی الله عنه ډېر دنګ وو عبد الله بن عباس هم دغه شان دی ابن خلکان یو بډې روانو او خلق طواف کوو خانه کابینه نغې دې وطن ته پوسو چې بچیا دا څوک دې چې دی ولاړ دی لانو خلق ناشتي ناغه ته وی ابه دا ټول ولاړ دی دې کې هم ناش نشته به خان دې دا یو بغډېر دنګ نه خانه کابه د پاسه دا غتر ته داسې دور دنګوخه ویدا عبد الله بن عباس دی هغه وی خو دې د شان درې د پلار عباس او دې د شان د نیک عبد المطلب او مالی دې د شان دنګ دنګو کنه نو هغه باندې عبد الله بن ابي بن سلول هم دنګو دا هغه کمیس په برابر شو چې برابر شنه کمیس وی د ماتره له ورکړو ما یې بدل ور دنیا کې خلاص کړ دغه مو خپل کمیس واشه او لاړ وی ولو ته کلی جنازه مې وکړه د غزوه مخلص مسلمان دی رضا وجه ما ته پته را چې دا هیڅ دل پیدا نه ورکړي کله چې دا عمل برباد دي ها ما نبی له سلام خپل لور ته وی فاطمه رضی الله عنها چې و فاطمه ای عملي ګره لا اغنی عنک من الله شیئا یو خبر یاد تا تا عمل بکه پخپل عمل بخلاصي کې دامو آی چې پلار مې پیغمبر دی دې نه شم خلاص نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه خواله راشه چې بخنه وګالي دل او تاسو مخلصان شه حدیث چلبي لو او رؤوسهم دی اړي سرون خپل والي سرون خپل لي الراس کي معنا د مخ او د سر په نفرت او سرکشي سره اړي یو ورا ایتو مو ته بویني دي يسدونا چې دي مخړي وهم مستكبرون حال دا چې لوي کون کی معنا سوت کې معنا د اعراف پرتي معنا دي روان شي بل طرف ته په طریقه د انکار او دا صفت د منافقان وخت او نوي نوي پیدا کیږي د دې وجه نه په صیغه د مستقبل تر ذکر کړل دی ښا یا سدو اوس هم د دې دا کار د چری دا چل کی او دی کین نو ان هم مستكبرون دا هم مستكبرون صفت اصل کې علت دی د پاره د مخ کې او استکبار کې معنا را تحقیر او د سپک ګڼلو دا معنا نبی علیہ السلام تراتلو دا غو دعا غوښتل سپک ګڼي او دا صحیح کو فرده کنه دی د کشان وی د منافق حال لنا. نو سواؤن علیهم برابر خبر دا پا جئی باندی استغفرت لهم کتا بخن غواری دا دید پارا ام لم تستغفر لهم یا که بخن نغواری دیلا لن یغفر اللہ لهم چر بخن نکی اللہ دیتا ان اللہ لا یهد القوم الفاسقین یقینا الله نه بخي قوم نافرمان هدایت نه بخي قوم نافرمان دي دیگر دی یو وصف ذکر گئی چې کله دا ذکر شو چې دې ښکارا کوفر کوي استغفار نه غواړي نه دا سي انسان د پاره دعا د نبی له سلام په دنه ور کوي لکه سوره توبه کې دي دا سي یو نبی له سلام ور دعا وکي د سوره توبه اسی آیات کې تیر شوی دي چې چرمنا استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم دا شان استغفر لهم کته بخنه غواړي پیغمبر او کنه غواړي الله شری نه لن اكيد سره شری نه بخي ولي ان الله لا يهدي القوم الفاسقين بشك الله هدايت نه کوي قوم ډیر نه فرمان دا کامل فاسق تا کامل فاسق کو کافر کوي اگر کسان چې د فسق کول نه توبه نه کوي او دې اصرار او ضد کوي په دې وجه د هدايت او توفيق او مغفرت نه محرومي هم الذين دادا في خلق دي يقولون اجدي وي نور قباحات وغورا لا تنفقوا على من عند رسول الله خرچ مکوه پاغا چاچی در رسول الله سر دی حتا ينفضو تر دی پوری چه فاروارشی دا بل قباحات و ندی هم الذين گورا بغیر دعطف نرارو دا سونوی چه وهم الذين زکا دا علت دا فسق دی دی معنی پخپلهم بخل کئی او نور ته هم په بخل حکم کوي په شونډیا باندې لکه سورې نساء 3 کې آیات کې هم دا صفت د دې تیر شو او په خپل د نبی له سلام نه مخړې او نور ته هم په هلو دوکو سره باندې ندی وی نبی له سلام سره چې سوق دي کنه په دې باندې خرچې مکه ځکه نبی له سلام سره صحابه کرام دي اصحاب صفه یو ډپه جوړ کړو مسجد نبوي کې نو موږ سو پښتا چې او یا کسان د نبی له سلام ملګری صحابه غریبانان په باغ کې اوسېد طالب علمان دي د نبی له سلام نه بهتري نور څه کار نه مسلمانانو کبه څه خیر خیرات کوو هغه له بیرولو هغه طالب علمان دي نو منافق باندې خدای ډیره بدلې دي کنه چې داولې دې لګي او دین حاصلې مدرسه کې له خلکو له ډوډۍ ورکی پور کوي ولې چې دې نه خوارو ارشي پیدا د منافق کاروخه چې وی وی دې دې ته پار راځي مشي دي کنه چې موږ ډوډو ته ناشتي دا په پن کې دا قول منافق دې ځکه دې په ظاهرا هغه ته رسول وی کنه یا دا تعبیر د الله دی د دې د ډیر تقبیح د پاره معنا د رسول الله د خوانه خلق شړل خو ډیر لوی بد اخلاقی دی کنه دې دا کار کړل معنا د لوګي د وجه بلال شي او خار بشي ادارا دنیا پرستو جاهلانو طریقه دا چار سیس په ظاهری اسبابو کړي او الله د ربوبیت او داغه د الوهیت نه غافلی او دا رنګ لري وسلو جاهلانو هم داخیده ده چې دې اهل حق خلق د قران او د خپل دنیوي مفادات او د خارجي حق قبول کړل دي اوس هم په مشرکان او مبتدعين او جاهلانو کې داخلي دي نو ډېر خلک ولاوي دا دي چې بیانونه کوي دا مسلې کې څه ولا راځي دي له خو سره راځي نو ته هم څه پسې منډې وې نو راشي چې سره راځي ته هم مرګ لري شي کنه ته به هم والي کنه کته دا پته وي چې بلې کې څه نتیجه په دوکو دړه کو باندې پغلا غولته او د بل نه اخلي کنه نو ته هم راغلې ته هم ناشوي درو کولې پره پیدا د منافق کار اوږي به همیشه داسې وي ښا نه الله جل شانو په غیرت کوي چې زما مړه دا هو وستا باندې د الله رحمي چې استاد الله څخه خیر خلق هیګړو شي دغه میکانو سره او کني کې ول الله خزائن السماوات والارض خاص الله اختیار کې خزاني د اسمانونو د عظمت کې دي ولکن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقان نه پويږي دا رد دې دې په قول او په دې عقیده باطله او مطلب دا چې دروغه او دا غي د اسباب او چې بارانو راورول دي ونی بوټي دي دا ټول د الله اختیار کړي او غ به انتها خزاني دي چې هغه نه کويږي او الله ته دا غي د خرج کول نه سيره هم نشته چې خرج بشي لکه سوره بني اسرائيل سلام آیات سوره حجر 21 آیات کې هم دا خبره ده او منافق کې فقاهت نشته فقاهت دا دی چې د ظاهري الفاظ او معاني او باطني احکام او اسرار او حکمتونه معلوم کړي او دې دا څه نشي کولای نو چې د رزق لپاره صرف ظاهري اسباب ته وسړي ګوري کنه او د مسبب حقيقي نه غافل شي نو په داسې سړي کې هیڅ فقاهت نشته غالبا ابراهيم ابن ادهم رحمه الله چې هغه راغی سفيان رحمه الله راغی او جمعات کې مونږ کو هغه جمعات کې امام استاد وسی مونږ کو چې مونږ یو کو نه چاوته هغه دین محدث دی یو عالم دی چې هغه راغله د درس او سره دور دور کسانی ناغه نو لیدل هغه ښه دا ولا خپل راغی او ډیر په احترام مو سره ملو شو نو ته وی شیخ ته بیا مولانا ته وو تاسو گزاران دی لگا د دنیا څه طریقه باندې ته مال مال غړي نو تر اوسه کتل وی دا ول نو مال کړی دی دا موږ راو ګرځو نو بیا ورسره سره خبره کوم پاسې داول نه مونږ راو کړو وې کې نه دلته چې مونږ راو کړو نو بیا وته وې ویشي دی یو سړي دا یقین نشته چې رزق ورکوونکی الله دی هغه د ګټ په مېل کې چنجلا ورګي هغه سکول ورګي هغه شینځیرانو ورګي هغه یو خپل بندل نه ورګي ویشي دا یقین نشته نو کوم مونږ کم ځکیږي ځکه مې مونږ راو کړو مکه ښا مې مخکې مونږ راو کړو مرو ته بدل جواب درکم ښا ولله خزائن السماوات والارض ادا همیشه د غباطل پرستو کار دی ولی اکبر خلق الحمدلله سپینا چی سپینا غوندی او پاک پاک ګرځي دا خیال دارې چې دا د بار امداد ته پیسې ولا راځي حالانکه کده ته دا یقیني پته وي چې دا شی داسې وي نه کوم ډومبي پکې ځان داخل کړو یم انم پکې مونږی کا درو وې خپل دنیا د غټلو د پاره مختلفې ځلې دوکې دړاکې کې یا بده ډومبي جمعه په من کې ناشوي او درو وای ځکه الله جل شان فقاهت در کې وینشته ولکن المنافقین لا يفقهوا نا خور دي نور قبایحهم ذکر کوي ورپسې یو دعا ولسم او تلسم چې راتل لس قبایح دي بیا وته ګوره اذا جاء المنافقون قال شراشی تا تا منافقان قالوا دی وی نشهد من گواهی کو انك لرسول الله چې یقینا ته خامخا رسول الله والله يعلم او الله تعالی معلم دی انك لرسول چې یقینا ته خامخا رسول دا غي والله يشهد الله خبر درکې ان المنافقين لكاذبون چې بشکا منافق کله خامخا دروژن دي پر خپل دعوا کې اتخذوا ايمانهم جنة غنل دي خپل قسمونه ډال ټوکړي دي خپل قسمونه ډال وصدوا عن سبيل الله نو من شو خپل د دین د الله نه یا من کوي نور خلق د دین د الله نه انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا بد يا عملونه چې دي کوي ذلك بانهم امنوا دا په سبب د دې چې بشک دي ایمان راوړل دي ثم كفروا به کفر کړل پتو به على قلوبهم نو مهر والے شوی دې پړونو د دیوان نه فهم لا يفقهون دین پويږي ويزار ايتهم او کله چې دي تو ویني نو تو جيبو کا اج سامهم تعجب کې وګور دې تعالی را تني د دې وي يقولوا او کچر دي سو وینا کوي تسمع لقولهم نو تبغوب دې وینا د دې تا خبرو د دې تا کانم خوشب مسندا ویا کدا لرګی دی اړم پرشوی دیوال تا یحسبون کل صیحتن علیہم ګمان کوي د هر چغه پزان باندې او ملعدو دا پوره دشمنان دی فاحذرهم نزان ساته د دینه ځان بچ کې د دینه یا ير ترهو کې د دینه قاتلهم الله لذی تباکی ان یو فقون چرکا اړول شي د توحید نه و اذا قیل لهم کلچ دی تو ویل شي تعال اور راشه یستغفر لكم رسول الله وقنبو غالی تاسولا رسول الله لو و رؤوسهم نوالی دی سرون اقبل ورائه تومو تبوینی دی یسدونا چی دی مخلی و هم مستقبرونو حال دا چی دی لوی کون کی تواؤنا علیهم برابر دا پدی استغفرت لهم کتبخنو غالی دیلا لم تستغفر لهم یا کبخنو غالی دیلا لن یغفر الله لهم چری بخنه نه کوي الله دیتا ان الله لا یهدی القوم الفاسقین یقینا الله نه بخی داسه قوم چې پورا فاسقانی هم الذين داغک سانی یقولون چی وی لا تنفقوا على من عند رسول الله خرچم کوي باغ چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کیری داغ شاگردان دی حتا ينفذوا دغه پارا چې دی ته تسنسی دغه پارا چې دی خواره وارشی وللله خزائن السماوات والارض او خاص ذا الله په اختیار کې خزانه د اسمانونو د ځمکې دي ولکن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقان خلق نه کويږي